natamani kuona mambo mengi ambayo hapa siyafahamu. Lakini ikifunguliwa milango huko, napenda kwanza kumwona Yesu. Mbinguni natamani kuona mambo mengi ambayo hapa siyafahamu. Lakini ikifunguliwa milango huko, napenda kwanza kumwona Yesu. Napenda kwanza kumwona Yesu. Yesu na sura yake ya ajabu ku mbinguni, mbinguni katikati ya watakatifu. Napenda kwanza kumwona Yesu. Napenda kwanza kumwona Yesu. Haleluya, na sura yake ya ajabu ku katikati ya watakatifu. Napenda kwanza kumwona Yesu. Nitafurahi kuwaona wake kwa waume ambao wamesimama imara, na wengine wengi ambao wametutangulia. Lakini kwanza Yesu mwenye furahi kuwaona wake kwa waume ambao wamesimama imara, na wengine wengi ambao wametutangulia. Lakini kwanza Yesu mwenyewe. Napenda kwanza kumwona Yesu. Mwona Yesu na sura yake ya ajabu ku mbinguni, katikati ya watakatifu. Haleluya. Napenda kwanza kumwona Yesu. Napenda kwanza kumwona Yesu. Kumwona Yesu na sura yake ya ajabu ku mbinguni, katikati ya watakatifu. Napenda kwanza kumwona Yesu. Nitapendezwa kuona milango ya dhahabu, makao yetu tayarishia, na mti wa uzima kando ya mto wa uhai. Lakini kwanza Yesu mwenyewe. Nitapendezwa kuona milango ya dhahabu, makao yetu tayarishia, na mti wa uzima kando ya mto wa uhai. Lakini kwanza Yesu mwenyewe. Yesu.